Pacjenci domagają się zwrotu pieniędzy za leczenie. Chcą uzyskać od NFZ-u w sumie 1 300 000. Do tej pory resort zdrowia twierdził, że pacjenci do czasu przyjęcia ustawy nie dostaną ani złotówki, bo nie ma podstaw prawnych. Jednak politycy w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną przyznają, że batalia sądowa najpewniej zakończy się dla funduszu porażką. W efekcie nie dość, że musiałby zwracać pieniądze za leczenie, to zostałby jeszcze obciążony wydatkami za postępowania sądowe i obsługę prawną. Futbolowi wicemistrzowie świata. Reprezentacja Argentyny wróciła już do kraju i choć piłkarze nie przywieźli ze sobą wymarzonego pucharu, to i tak na lotnisku czekały na nich tysiące fanów. Reprezentacja Argentyny powróciła do Buenos Aires specjalnym lotem na pokładzie samolotu, na którego kadłubie znajdowały się sylwetki piłkarzy i wielki napis Gracias Argentina, czyli dziękujemy Argentyno. Według szacunków policji na lotnisku Ezeiza czekało na reprezentację około 15 tysięcy fanów. W związku ze starciami agresywnych grup kibiców z policją, do których doszło minionej nocy w centrum Buenos Aires, zrezygnowano jednak z planowanego wcześniej przejazdu piłkarzy przez miasto otwartym autobusem i spotkania z władzami kraju w Pałacu Prezydenckim. W zamian reprezentacja przewieziona została do znajdującego się nieopodal lotniska Centrum Szkoleniowego Argentyńskiej Federacji Futbolowej, gdzie czekała na nich prezydent Cristina Kirchner. Jestem z was dumna. Jesteście prawdziwymi lwami, którzy dali przykład, jak powinno się bronić narodowych barw. Tymi właśnie słowami przywitała ich głowa państwa. Dla Polskiego Radia Tomasz Surdel. Tymczasem brazylijskie media podały, że według niepotwierdzonych informacji z anonimowego źródła władze brazylijskiego związku piłkarskiego zdymisjonowały trenera Luisa Filipa Scolariego. Gospodarzem mistrzostw zajęli czwarte miejsce w półfinale. Niemcy strzelili im aż 7 goli. W meczu o brązowy medal przegrali z Holendrami 0-3. Nowe teleskopy pomogą w poszukiwaniu śladów życia poza Ziemią, informują eksperci NASA. Amerykańska Agencja Kosmiczna przedstawiła właśnie szczegółowe plany badawcze i o nich Rafał Motriuk. Jedno z nowoczesnych urządzeń NASA, teleskop TESS, ma zostać wystrzelony w roku 2017. Rok później poleci teleskop Webba. Mają one znaleźć kolejne planety pozasłoneczne. Następna generacja teleskopów będzie szukać na tych planetach pary wodnej czy związków chemicznych, które mogłyby wskazać na istnienie tam życia, podaje NASA. Generalnie szukamy wskazówek biologicznych, na przykład gazów, które mogłyby pochodzić od żywych organizmów. Tak jak na Ziemi, nie byłoby tlenu, gdyby nie było fotosyntetyzujących bakterii, tłumaczyła podczas konferencji profesor Sarah Seeger z Uniwersytetu MIT. Zdaniem niektórych optymistów życie pozaziemskie zostanie odkryte za 10-20 lat, choć zwykle astronomowie są bardzo ostrożni w tego typu spekulacjach. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I zostały nam jeszcze informacje o pogodzie. W nocy początkowo jeszcze lokalnie deszcze i burza, ale zacznie się rozpogadzać, szczególnie na południu, 14-17 stopni. W ciągu dnia w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie gwałtowne burze z silnym wiatrem, szczególnie po południu. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, tam nawet 29 stopni, najchłodniej na wybrzeżu 21-23, a w pozostałych regionach od 24 do 27. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. I find shelter in this way, undercover, hide away. Can you hear when I say felt this way? Maybe I had said something that was wrong. Can I make it better with the lights turned on? Maybe I had said something that was wrong. Can I make Dzień dobry, dobry wieczór. Rozpoczynamy nasze wakacyjne spotkanie w programie PS. Pani Szydłowska to ja, jak najbardziej ja, i do godziny drugiej proponuję przygodę z muzyką rozmaitą. DXX na początek, także jako jeszcze raz przypomnienie sobie, że nie zdążyłam i nie dałam rady dojść na DJ-ski set Jamiego XX podczas festiwalu Open Air. Chłopak, który na mnie podczas tego festiwalu zrobił piorunujące wrażenie. Uważam jego występ za jeden z moich koncertów tej imprezy. R Sweatshirt, teraz na naszej antenie. Hop in this 80s girl, she like where we going to. A new life, a new world. Pop that molly, we hard body. Glock's hot ass, Kimo Sabi. He said that he wanted beef, so we fed him hollows and got it popping. Fear and ego is the enemy. You ain't gotta pretend with me. I need the wolf, I'ma skin the sheep and take the bull, skin it to the meat. You full of shit, we in too deep. I do this, she knew the deep. Like 2 feet, fled 2 times. She wanna kick it like Bruce Lee. Brought you in, I'll take you out. Ball like tendon, I wait it out. It's no work, we slang through droughts. The life of me, you just hanging out. Don't get comfortable and lay on the couch. I don't wanna see your ass laying down. Pop that pussy, twerk some. Cause most of these bitches work for nothing. Pay your dues while you paid in full. I can't wait to win, you wait to lose. The mind of a failure, hate rules. When you settle for what you hate to do, I go the extra mile, I'm with the extras. Extended clips, shoot through your necklace. Leave you breathless, that tech is restless. Cause all my children need the best, bitch. I need that Rothschild money, the top is sunny. I seen the light, you blocked it from me. But I found my way to the top, I'm coming. Got the I smack that bass like a rock star drummer. I'm a problem to niggas. Pop artillery to carbon, it's with them. Starving to hit them. Spar with a nigga. Just watch, I'ma kill them all in a minute. It's the ticket dodging. Aristocrat. New bitch whip with the system slaps. Nigga missed a slide and it skimped a sack. Nigga hit the function with a pick and axe. My nigga miss me with the bullshit. Right here, right here, got a pesto blunt. Why that shit got a young nigga Velcro stuck? Why your bitch go down when the cess go up? Hard as armed services, y'all might have heard of them. Escobar barbarian, best call the lawyers up. Bruh, the broad area know the squad loiterers. Not with the grain in these bitch niggas' wishes. Dealt with addiction, fell for the bitch with the pale but the skin. Who just packed up and dipped in the land of the rentless. Stand with my chips in a stack and a grin. Fuck 'em. Do now. A do Erla, młodziutkiego rapera, który rozpoczął swój występ w sweterku, a pod sweterkiem miał koszulę białą z kołnierzykiem, słowem naprawdę grzeczny uczeń liceum, dołączył DJ Shadow ze swoimi monosylabami, które zakłóciły tutaj ten spokojny początek i wprowadziły pewien chaos. Skoro mowa o chaosie, to na festiwalu bardzo podobał mi się, ponownie zresztą, bo nie był to mój pierwszy raz, występ Zamilskiej, chociaż żałowałam, że dosyć dużo podczas akurat tego setu Natalia miała już gotowych elementów, nieco mniej niż podczas pierwszego koncertu, który widziałam w Katowicach, robiła na żywo. Ale i tak, naprawdę, dźwięk, który Zamilska produkuje, jest bardzo interesujący. Wspominam o płycie Natalii. Zamilska wydała płytę debiutancką, nosi ona tytuł Antune i można ją także w sieci zdobywać, kupować. Przypominam, że to, co gramy, jest widoczne na stronie polskieradio.pl/trójka. Dwie literki w prawym górnym rogu PS. Można tam śmiało zaglądać i sprawdzać wykonawców, a także utwory. Także na naszym profilu na Facebooku PS Gra. Cała playlista, bo dzisiaj w całości pojawi się, myślę, że za jakieś 40-50 minut. Zobaczymy, jak wyjdzie. Przed nami teraz spotkanie z artystami, którzy mogliby do Polski wrócić, bo to, jak występowali, było naprawdę świetne. Through them.

duet Sashien, kiedyś podczas Nowej Muzyki. Bardzo dobry występ, no i dobra płyta, która do tej pory figuruje w ich dyskografii. Dołączyli do nich 100 Waters i to oni właśnie te psychodeliczne elementy w głosie wprowadzili. To są Amerykanie, oni mają na koncie już dwie płyty, więc gdyby ktoś chciał ich szukać, to musi szukać właśnie pod nazwą 100 Waters. To teraz czas na to, aby sięgnąć po utwór klasyczny. Człowiek, który mógłby obok niedźwiedzia być symbolem Berlina. We'll be right back. Zaprasza AS. Thank you. Ten doświadczony to Paul Kalkbrenner. Chyba nie trzeba opowiadać, jak wiele ważnych momentów z rozwoju muzyki elektronicznej, nie tylko niemieckiej, wiąże się z tym chłopakiem, a dołączyli do Paula Kalkbrennera panowie z także niemieckiego zespołu Koma, więc to była niemiecka reprezentacja dzisiejszej nocy w programie PS. Dobrze, to teraz zwolnimy. Can you show me the way that I should move? Show me what I should do to let me feel you. Let me control. Let your lips on you.